فالسلفيون كما موات الشيخ يحيى الحجوري نافواسي واكي كنا مambo mengi sana kwa mambo mengi sana yaliyotokeza na maulama na duat wakayaelezea ambazo ni tahdhir zilizotoka kutoka kwa jamaa hao, ikawa hiyo ndio sababu sisi kujitenga na Sheikh Yahya na wafuasi wake. Na kama lai Sheikh atatubia atoe tarajuati zake zisikie, la shaka atakuwa ni mwenzetu, kwa sababu kuna mara mbili, kuna yeye mwenyewe Sheikh Yahya, alafu kuna hawa ambao wanamnusuru wafuasi, kama mlivyosikia maneno ya nani ya yule ndio mtangulia kumtaja Hamis Ami. Ha? Yani wana kitu inaitwa shamata. Yeye akiwa ni rafiki yako basi utaishi naye vizuri, lakini ukikosana naye kidogo tu yeye anakutafutia jambo la kukubandika. Huyu Hamis Ami huyu, huko nyuma miaka kadhaa iliyopita, kulikuwa kuna mtu anaitwa Hassan amemdhamini kwenye madrasa, kwenye msikiti wake asalisha pale. Wakati walipokosana kidogo, yeye akatolewa pale msikitini, pakuwa yule bwana ana ndevu, basi akaona kwamba atafute hata maneno ya watu wa batili, lakini atoe dalili kwamba kufuga ndevu ni akili ambazo kwamba sio za sawasawa. Kuja ni nukuu maneno yake, asema mtu mwenye ndevu, mtu mwenye ndevu nyingi ni dalili ya upungufu wa akili. Maneno haya anayozungumza yeye ameyanukuu kwa Ibn Jawzi, na Ibn Jawzi katika maneno haya alipigwa radi na Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadih kwenye Akhbaru al-Hamqa wal-Mughaffalin, lakini yeye apenda akayachukua huko, na anajua haya maneno ya mibaradi, lakini akayabandika kwa Al-Akh Hasan kwamba kwa kuwa ana ndevu nyingi, basi hiyo ni dalili ya nini? Ya upungufu wa akili. Kwa hiyo hii ndiyo hali ya hawa ndugu zetu, kwamba wana kitu taasub, wana kitu taasub. Tayeb, miongoni mwa baadhi ya mambo ambayo yamepelekea Abu Hanifa amepelekewa Yahya al-Hajuri hadahu Allah baadhi ya mashekhe wamseme vibaya, ni kuitakidi kwake kwamba Abu Hanifa ameleta uzushi wa nini? Nini hiyo? Utoa hiyo. Abu Hanifa ameleta uzushi wa bid'a ya kwanza katika siku ya Aljuma, yani wakati wa Mtume alayhi salatu wassalam, ilikuwa adhana ni hii moja, inaadhiniwa pale imam au khatibu anapanda juu ya nini, ya mimbar. Lakini afwan, nimesema Abu Hanifa, afwan, Uthman ibn Affan, nimekosea hiyo, ni ghalat hapo. Uthman ibn Affan ameleta uzushi wa bid'a au uzushi wa adhana ya kwanza siku ya Ijumaa. Maulama, hiki ni kipengele ambacho wamemzungumza Sheikh Yahya kwamba kuitakidi kwake hayo maneno hayo ni makosa, kwa sababu Uthman ibn Affan yeye ni katika al-khulafa'u ar-rashidun, na Mtume akasema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu. Kwa ana walifanya ima atalifanya baada ya istinbat ya adilla, au atalifanya kwa kuwa anajua kufanya hivyo inajuzu. Na wao wanasema kwamba yeye alifikishiwa kwamba jambo hili halifai, lakini hiyo tarajumu ya Uthmani si arujaiona bado, na mashekhe wakubwa wanasema adhana ile ni sunna kwa sababu ni katika sunna za al-khulafa'u ar-rashidun. Lakini wao wanasema hapana, Uthman mubtadi', Uthman ameleta bid'a hiyo ya adhana. Kwa hiyo hili ni moja katika sababu zilizopelekea maulama waweze kumzungumza Sheikh Yahya al-Hajuri hadahu Allah kwamba yeye amefanya makosa katika hilo. Pili, kauli yake kusema kwamba kauli ya mtume haichukuliwi isipokuwa hata mtume pia atoe nini? Dalili. Kauli ya mtume haichukuliwi isipokuwa mtume atoe nini? Dalili. Na shaka kauli ya mtume ni sunna, na yeye mtume ametuachia kitabu na nini? Na sunna. Sasa ikiwa leo watu watamwomba mtume dalili, la shaka hiyo ni ghalat na ni kuto kumpa cheo chake alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo hii ni moja katika vitu ambavyo kwamba maulama wamemzungumza navyo Sheikh Yahya al-Hajuri, kumkosea heshima mtume alayhi salatu wassalam kwamba kauli yake haichukuliwi isipokuwa kwa dalili. Lakini pia akasema mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anakosea katika wasaili da'wa, katika ulinganizi wasila, njia anazopita katika kulingania. Mtume kana yuktiu, alikuwa akikosea. Na hapo Sheikh Yahya akatija mfano na kukunja kwake uso mtume alayhi salatu wassalam alipojiwa na kipofu, anasema fa adabahu rabbuhu, akaadabishwa ni mola wake. Unaona, kwa yoyote hayo akawa anayazungumza kwa sura ambayo kwamba kama vile kumdogesha mtume alayhi salatu wassalam. Mashehe wakubwa waliulizwa maswali kuhusiana na jambo hili, wakazungumza maneno ya hatari sana. Sheikh Fauzan anasema mtu anaweza akakufuru kwa maneno kama haya. Kwa hiyo hizi ni katika sababu zilizopelekea maulama waweze kumtahadharisha Sheikh Yahya al-Hajuri hadahu Allah. Lakini pia katika yale aliyomfanya yeye atahadharishwe ni kusema kwamba baadhi ya masahaba walishiriki kumuua Uthman ibn Affan. Hili ni moja katika mambo ambayo kwamba ameshukuliwa nayo ni maulama kwamba ni dalala na upotevu, kwani hakuna sahaba aliyeshiriki kumuua Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Kadhalika katika baadhi ya mambo aliyoshukuliwa nayo ni kuegemeza itikadi al-irja kwa Uthman ibn Madhun sahabi al-jalil, kwamba yeye ni mmoja katika watu walioanzisha akida hiyo ya al-irja. Maulama wakamchukulia hilo ni katika makosa ambayo kwamba amekosea Sheikh Yahya al-Hajuri fadahu Allah. Kadhalika tuunuhu fi ahli sunna, kuwasema vibaya ahli sunna, na si yeye tu, hili linaingia mpaka wanafunzi wake. Sheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, yeye aliambiwa a'ma al-basar wal basira, kipofu wa macho na uoni. Aliyekuwa Sheikh Ubayd al-Jabiri ni katika mashekhe wakubwa ambao wanafahamika katika ulimwengu wa hii da'wa al-mubaraka. Mashekhe wakubwa wamemzaki Sheikh Ubayd al-Jabiri, lakini kwa mahajawira anaonekana yeye ni kipofu wa macho na uoni. Uoni bi maana ile ilmu yake na nini mtazamo wake katika hii da'wa as-salafia al-mubaraka. Hayo ni katika mambo yalomfanya Sheikh Yahya atahadharishwe ni maulama. Lakini pia ghuluu, kuchupa mpaka. Baadhi ya wanafunzi wake, mtu anaweza akatunga kitabu au mashairi akawa anamsifu mbele yake maneno ambayo kwamba ni hatari, na yeye akitoka hapo anampongeza, amwambia hapana. Kwa mfano kama kuitwa Imamu Thaqalain, Imamu Thaqalain yani imamu wa watu na majini, neno hili hata mtume alayhi salatu wasalamu hajapata hapo kuitwa Imamu Thaqalain. Lakini Yahya al-Hajuri yeye ni Imamu Thaqalain, hajaitwa neno hili Abu Bakar Siddiq wala Umar wala Uthman, kaitwa Yahya al-Hajuri Imamu Thaqalain, na mwenyewe anasikia na wala hajawakemea wale vijana au yule kijana alitunga kile kitabu. Kwa hiyo mashehe kama Sheikh Abdullah al-Bukhari nilimsikia akilipiga radi hili neno wakati nikiwa mamlaka ya Arabia Saudia. Kadhalika miongoni mwa mambo yaliyomfanya achukuliwe nalo na asemwe vibaya atahadharishwe. Ni maneno ya baadhi ya wafuasi wake kwamba yeye Yahya al-Hajuri lau angeyeyushwa ingekuwa basi lafara lahmuhu sunna, nyama yake ingekuwa ni kama vile sunna, wala fara ayat al-kitab al-baqi, ingekuwa ni kama vile aya za kitabu zenye kubakia. Sasa huyu ni mtu vipi anaambiwa angeyeyushwa? Hii ni intikali ya wahdat al-wujud al-hulul wal-ittihad, ambayo tunashangaa kwa watu kama hawa ambao walikuwa wako chini ya Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadii kuzungumza maneno kama haya kwa Yahya al-Hajuri, kwamba angeyeyushwa yeye nyama yake ingekuwa ni kama sunna vile. Kwa hiyo mashaikh wakamsema kwa hilo kwamba ni makosa makubwa yanafanywa mbele yake, alafu yeye ananyamaza, na ni itikadi ya al-hulul wal-ittihad au wahdat al-wujud. Kadhalika miongoni mwa mambo ambayo amechukuliwa nayo ni kusema kwake kwamba as-sunna mu'dhamuha wahyi, sunna sehemu yake kubwa ni wahyi, hali ya kuwa katika itikadi ya al-sunnah wa jamaa sunna ni wahyi bila kugawanya zingine kuzitoa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yantiqu wa ma yantiqu anil hawa, mtume atamki kwa nini? Kwa matamanio yake mwenyewe, hayawe na yatamki isipokuwa ni wahyu yuha. Kwa hiyo ukisema mu'dhamuha wahyu, sehemu kubwa ya sunna ni wahyu, na maana sehemu nyingine sio wahyu, na hiyo ni ghalat. Lakini pia katika mambo yaliyochukuliwa nayo anna almunafiqina min tullabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wanafiki ni katika wanafunzi wa nani? Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sasa kweli hii inaingia kilini? Allah subhanahu wa ta'ala amewabagua katika Qur'ani wanafiki kivyao na waumini kivyao, na wala haijathibiti kwamba mtume alikuwa na wanafunzi wanafiki, la, bali Allah subhanahu wa ta'ala alimfahamisha mtume wake wanafiki ni kina nani, na akamfahamisha Hudhaifa sahibu siri nabi, akamfahamisha fulani ni mnafiki, fulani ni mnafiki, fulani ni mnafiki. Na taarifu ya nifaq maaruf lada ahli sunna, almunafiq man yudhiru alislama wa yubdinu madha alkufr. Nafiki ni nani? Mwenye kudhihirisha uislamu na akaficha ukafiri, huyo ni nafiki huyo. Ama as-sahabiyu ama sahaba ni yule ambaye kwamba man laqiya an-nabi, aliyekutana mtume na akamwamini mtume, wa mata ala dhalik, akafa na imani hiyo. Sasa vipi useme kwamba wanafiki ni wanafunzi wa nani? Wa mtume alayhi salatu wassalam. Haya maneno ila ar-rafd aqra, haya maneno kwenye urafidha yanakurubia, kwa sababu marafidha wao ndio wanasema kwamba masahaba ni wanafiki, masahaba walirtadi, masahaba walikuwa ni madhalimu wakubwa, na mfano wa vitu kama hivi. Leo tunamwona Hajuri naye zama masahaba walimu Uthmani, masahaba kuna wale wanaanza al-irja, masahaba kuna wale wanaanza bid'a ya adhan, na mfano wa vitu kama hivyo. Na ni mengi mengi sana, sikwambii kauli yao kwa Abu Hanifa, mambo ni mengi sana, lakini bibi nimetaka nikutajie tu baadhi ya vitu ambavyo mashehe walimrudi Sheikh Yahya al-Hajuri, na wengine wakazungumza maneno makali kwa Sheikh Yahya, lakini tarajo yake wapi? Mbona akioni hivi? Laisa angetaraja Sheikh Ubeji rahimahullah ta'ala wakati kwa Madina kule, alikosea, alizungumza maneno makali kwa Yahya al-Hajuri, akasema Ibilisi li Yaman, akafikishiwa kama na umefika mbali sana, umefika mbali. Sheikh ya Sheikh Ubeid akasema astaghfirullah rabbi wa atubu ilayhi, akataraja hapo hapo baada ya kufikishiwa kwamba ulikofika ni mbali, akasema Yahya ni Ibilis al-Yaman, akataraja kwenye hilo, lakini akabakisha kwamba yeye ni dhalu mudhillu mubtadi'u na haijuzi kuchukua elimu kwake. Kadhalika Sheikh Abdullah al-Bukhari wakati ana mradi vile vile akasema ni sahibu hawa. Kadhalika Sheikh Arafat bin Hassan al-Muhammadi ambaye zamani walikuwa wakimuita Baramika al-Barmaki, na wale wanaomfuata yeye zile fatwa zake wakaita Baramika au wanawaita Baramika. Naona na hiyo kwa sababu wao walikuwa hawamjui wanaozungumza maneno yale ni nani. Mwenyewe alikuwa kwenye kitabu chake kajiandika al-Barmaki, lakini ni Sheikh Arafat bin Hassan al-Muhammadi. Na mimi alhamdulillah nilipokuwa Madina amenifundisha mistari mitatu katika fiqh na da'wa salafia, ni baada ya Allah kisha yeye nimefahamu kupitia yeye na Sheikh Abdul Ilah al-Jahni hafidhahum Allah. Hani watu walikuwa kutukazia kwa darasani kuifahamu da'wa salafia. Kwa hiyo Sheikh Arafat bin Hassan al-Muhammadi ana radi vitabu viwili akimradi Yahya al-Hajuri na vikifanyiwa takdimu na Sheikh Ubaid al-Jabi. Kwa hiyo kwa vile alivyogaragazwa na akabainisha dalala zake, basi wale wafuasi wake kawa ukisimama wewe ukilingania da'wa salafia ya haki ambao mashekhe wanaitangaza na wanahusia, unaambiwa wewe ni Baramika. Yaani wamekuwa kama vile ahlul bid'ah ambao yambuzuna ahlus sunnah wal jamaa bil wahabiyya wal jamia wal madkhaliyya, na wao wameleta al baramika. Lakini walillahi alhamdu wal minja ahlus sunnah wal jamaa salafiyun da'wa yao inaendelea vizuri kabisa, inaendelea vizuri. Na msishughulishe na watu hawa, wasishughulisheni sawa, waacheni wafanye mambo yao na nyinyi fanyeni mambo yenu. Ukimpata mlinganie, bado ni Waislamu hawa ndugu zetu, wanahitaji kulinganiwa kwa hikima na mawaidha mazuri. Maana wengi wao wanakuta ni jahali. Ukimuuliza wewe unasema wale ni salafia jadidi au wale ni mahizbi, kwa lipi? Hana ajua wale basi. Kwa unakuta wengi wamesikia ile juu juu, hata mtu hamjui Yahya al-Hajuri nani. Hadhani niwazungumzia kisa cha yule kijana mmoja wa Moshi, wakati Yahya al-Hajuri alipokuja Madina kule, anaambia shika kauli zake wa shekhe. Eh bwana, kakaa huyu wasomi asikiliza tu kwa Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi. Sasa leo anaambia shika kauli zake. Fa'ala kulli hal, wafuasi wa Yahya al-Hajuri tunawaita kwenye neno la sawa, sote tufate kitabu na sunna, sote tufate njia ya wema waliotangulia. Mikhalafa iliyopo kwa Sheikh Yahya al-Hajuri kama atataraja, basi tutakuwa pamoja naye, lakini atabakia na mikhalafa yake. Na akafanya inadi katika hilo, na ulama wameshamtahadharisha na wamemchanganya na ahlul bid'a, na atakayemnusuru na yeye pia anakuwa pamoja na yeye, anakuwa ni katika na yeye ni katika ahlul bid'a, na yeye pia ni katika sahibu hawa na mfano wa vitu kama hivyo. Na namwambia yule akhi yule ambaye kwenye sifa yake nimeangalia anaitwa Sibi Hamza, yule aliandika yale maneno yale, ngoja niyasome. Kasema hela mliopata Msasani bado na Mbeya, mnaomba nauli na gharama kiujumla za mashekhe, mashekhe sio waliokuja wamekuja kitu kama hicho. Enyi mahizbi, mcheni Allah katika dawa yenu ya kuwatilia uzito watu. Kwa hiyo sisi kukwambieni nyinyi mchangie mafuta, tumewatilia uzito. Tulikuwa tuchukue zile hela za Msasani, hela za Msasani zazibainisha, si ndio? Au nyinyi mmekuja mala nini hapa? Hamjachanga nini? Kuna mtu kajitolea au kuna mtu anakula kwao? Kila mtu kwao. Sasa hebu pigeni mahesabu kwamba mngekuwa nyote mwala hapa, mngefanya ima mawili, ima mngepata mdhamini au mngechanga. Sasa nyinyi mwala kwenu kila mtu, alhamdulillah. Lakini wale wa Msasani ni watu wamekuja pale, hawatoki msikitini. Ndio mashehe wakawaambia maadamu ni hivyo, kila mmoja achangie 1015 chakula chake cha hizo siku tano mtakazoishi hapa au nne. Hakuna pesa ipi walichukua wale mashaka watu. Mimi nimeongea na daktari Hamis Imam nikamuuliza vizuri. Kambia nyie kwa nini mnachangisha watu mapesa mafuko mapesa ya watu? Daktari akanambia umeitwa wapi hiyo Sheikh Baba? Sisi tunawachangisha hawa kwa sababu ya kula kwa wao wenyewe. Na pia haitoshi hapa hapa tunawaambia mufsirun hawezi kuwasaidia ili daura ifanikishe. Hala kuna pesa ipi? Tawaambia ndugu zetu Hajawira, nyinyi wafuasi wa Yahya al-Hajuri, kama wapo na kama wapo wakisikia haya maneno yangu kwamba sisi tunawalingania kwenye njia ya sawa, kwenye kitabu na sunna, sambamba na njia ya wema waliotangulia. Dawa yetu sio dawa ya kuhubiria, ni dawa ya mtume, ni dawa ya masahaba, ni dawa ya maimamu waongofu, bali nyie ndio mwaleta uhubiria. Kwa kwamba hata kama zungumza Yahya al-Hajuri ndio hilo hilo, ukienda tofauti naye wewe ni hizbi. Sasa mimi nikubaliane naye vipi kwamba mtume alikosea kwenye wasaili tatu? Nikubaliane naye? Nikikataa basi ni hizbi. Inshallah. Wa idha qultum fa'dilu, mtakapozungumza zungumzeni kwa uadilifu. Na kama ni mzozo umetokea, tumesoma aya, nadhani ni jana tulisoma ile aya, fa in tanaza'tu fi shay, ni jana na mkizozana katika jambo, farudduhu ila Allahi war rasul, lirudisheni kwa Allah na mtume, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa kweli nyie mnamwamini Allah na siku ya mwisho. Dhalika khairun, hayo ndio nini, ndio bora. Wa ahsanu ta'wila, na ndio yenye mwisho mwema. Hebu turudini kwenye kitabu na sunna. Kuna ile akhi mmoja nilimwambia, hebu tuitie hao vijana kama wao, tuketi nao, sisi hatuna ugomvi na wao, tubainishiane, tuwasikilize ufahamu wao, na sisi tuzungumze yale yetu. Nimemwambia yule akhi mmoja yule, kama yule imam, kama kuna uwezekano upo, hao ndugu zetu, hebu waite, waite tuje tukae nao tuzungumze nao. Huenda kuna shughuli ndogo ndogo tu ambazo zinawafanya wao wanaishia na chuki chuki na ndugu zao. Kwa sababu asili ya Hajawira mwanzo walikuwa ni katika kundi moja. Yule Sheikh Yahya al-Hajuri alipofanya haya tuliyozungumza, baadhi mengine amebakia, lakini ameacha kuzuri, ndio mashehe wakamtahadharisha, sisi tukachukua kauli za mashehe tukamuacha kama mashehe walivyosema. Hivyo haijuzu wala haifai kuchukua vitabu vyao mkawa mnavifundishia. Sheikh Arafat alipouliza swali kuhusu swali lake akasema haijuzu. Kwa hiyo mimi sitaki niongeze tena hapo, lengo langu ni kutaka kuwajulisha baadhi tu ya mikhalafa ambayo mpaka leo hii bado hatujaiona taraju ya Sheikh Yahya al-Hajuri. Na tunawaambia wale wafuasi wao, wafuasi wake, acheni maneno ya kuungaunga, kuweni wa kweli mkizungumza maneno, kuweni wa kweli, jiepusheni na uongo, msiwadhulumu ndugu zenu, jihurumieni. Mimi nimemaliza. Kama kuna mtu ana swali anipe kabisa, ili niweze kufunga mahadhara huu hata kesho inshallah.